الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان عند السرية ليتناوله رجل من أبناء فارس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 28واں پارہ سورہ جمعہ کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا وآخرین منہم لما یلحقو بہم وہو العزیز الحکیم، کہ کچھ لوگ بعد میں آنے والے ہیں جو ابھی نہیں آئے، میری شریعت ان کے لیے بھی ہے اور اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ایمان ثریا کے پاس بھی ہوا، سیارے کا نام ہے، تو لَيَتَنَاوَلُهُ رَجُلٌ مِّن أَبْنَاءِ فَارَس، تو فارس کے لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص ہوگا کہ وہ ثریا سے بھی اس ایمان کو اور اس علم کو حاصل کر لے گا اور لوگوں تک پہنچائے گا۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ امام بخاری نے نقل کی ہے۔ اس حدیث کو اور بھی بہت ساری احادیث کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ بعض احادیث میں الفاظ یوں ہیں، لو کان العلم عند الثریا لیتناوله رجل من آل فارس، بخاری کے الفاظ میں لو کان الایمان عند الثریا لیتناوله رجل من ابناء فارس کے لفظ ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ جمعہ نازل ہوئی، آپ تلاوت فرما رہے تھے اور صحابہ کرام کو سمجھا رہے تھے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں اور تمام کائنات اللہ کی تعریف کر رہی ہے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اللہ نے امیوں میں اپنا رسول بھیجا، والذی بعث فی الامیین، جو ان پڑھ تھے ان میں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ جو نبی لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کے قلوب کو پاک کر رہے ہیں، حکمت دانائی فراست سکھا رہے ہیں، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، لوگ اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔ یہ سورہ جمعہ کی آیات نازل ہوئیں اور آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سمجھا رہے تھے. اگلی آیت آپ نے تلاوت فرمائی, وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم, کہ کچھ لوگ بعد میں بھی ملیں گے ان سے, یعنی جن کو میں ابھی سمجھا رہا ہوں ان کے طریقہ کار کے ساتھ لوگ ملیں گے, یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملیں گے, ان کے علوم حاصل کریں گے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, ان میں سے بعد میں کچھ لوگ آئیں گے جو ابھی تک نہیں آئے, ابھی تک نہیں ملے, وہ بھی آئیں گے, ان کے لیے بھی یہ میری شریعت ہے جو قرآن مجید میرے اوپر نازل ہو رہا ہے, جو حدیث کی صورت میں میں تمہیں علم دے رہا ہوں وہ بعد والے لوگوں کے لیے بھی ہے, صرف تمہارے لیے نہیں ہے, اسی طرح ہی ہے جیسے پہلے. یہ میری شریعت بعد والے لوگوں کے لیے بھی ہے, وہ ابھی ملے نہیں ہیں, ان کے لیے بھی ہے. وہو العزیز الحکیم, اور وہ غالب حکمت والا ہے. یہاں اس آیت سے آپ کا خاتم النبیین ہونا بھی معلوم ہوتا ہے کہ میرا پیغام قیامت تک کے لیے ہے, بعد والے لوگوں کے لیے بھی ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں کہ ایک صحابی پوچھنے لگا, حضرت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, کون لوگ ہیں جو بعد میں آئیں گے, وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے خاموشی اختیار کی. اسی نے دوبارہ پھر سوال کیا کہ حضرت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, کون لوگ ہیں؟ جب تیسری مرتبہ سوال کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, آپ نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور فرمایا کہ لو کان الایمان عند السریا لیتناولہ رجل من ابناء فارس, اگر ایمان علم سریا سیارے کے پاس بھی ہوا تو فارس کے لوگوں میں سے کچھ ایسے نوجوان آئیں گے کہ جو سریا سے بھی وہ ایمان و عمل علم حاصل کر کے لوگوں کو پہنچائیں گے, یہ بعد میں آئیں گے. وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم, اتفاق سے قریب سلمان فارسی بیٹھے تھے اور آپ نے جو بشارت دی وہ بھی اس شخص کے بارے میں دی جو فارس والے لوگوں میں سے آئے گا. آج کی گزارشات کا موضوع تعارف ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا. میں نے بتایا ہے کہ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی ہے, لو کان الایمان عند السریا, یہ الفاظ امام بخاری کے ہیں. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, لیکن اس حدیث کو بہت طرق سے دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی نقل کیا گیا ہے, یعنی جس میں ایک فارس سے آنے والے شخص کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. یہاں تقریباً اور دنیا میں اکثر جگہوں پہ مسلک حنفیہ رائج ہے اور شروع سے اب تک یہ کثیر ملکوں میں ہی رائج رہا ہے. بعض ہوائیں بے موسم چلتی رہتی ہیں, جب اللہ ناراض ہو نا تو بے موسم ہوائیں چلتی ہیں, فصل بھی خراب ہو جاتے ہیں. اسی طرح فرق کی بھی مختلف ہوائیں چلتی ہیں, جو لوگوں کو علم نہیں ہوتا وہ ہوائیں ان پر اثر کرتی ہیں. جناب امام ابو حنیفہ تو اس طرح تھے, تو یہ تو بدعت ہے, تو یہ تو یوں ہے, تو یہ قرآن حدیث ہے اصل, تو فقہ کیا چیز ہے جی؟ یہ ایک سادہ شخص اس میں پریشان ہو جاتا ہے کہ واقعتاً اصل اسلام تو قرآن حدیث ہے, یہ فقہ کا کیا مطلب ہے, فقہ کہاں سے آئی ہے؟ میں آج کی مختصر نشست میں یہ آپ لوگوں کے دماغوں میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کون تھے, انہوں نے کس زمانے میں گویا کہ علم حاصل کیا، کن لوگوں سے علم حاصل کیا، ان کے شاگرد کون ہیں، اور کس درجے کے یہ شخص تھے، اور اس وقت کے علماء، محدثین، ائمہ اور فقہا نے کن الفاظ کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا ہے، اور تاریخ میں موجود ہے یہ بات. سب سے پہلی بات، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ایک بشارت والا جملہ ہے کہ اگر ایمان یا علم ثریا کے پاس ہوا تو فارس کا ایک نوجوان آ کے اس کو وہاں سے بھی حاصل کر لے گا، اس وقت کے لحاظ سے جو خیر القرون کا زمانہ ہے، فارس کا کوئی امام نہیں ہے سوائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. امام بخاری بخارا کے ہیں، امام ترمذی ترمز کے ہیں، یہ سارے ماوراء النہر کا علاقہ ہے. امام ابو داؤد سیستان کے ہیں، یہ قندھار کے قریب کا علاقہ ہے. اور بھی امام شافعی عرب ہیں، امام مالک یمن کے ہیں، امام احمد بن حنبل عرب ہیں. فارس کا امام خیر القرون کے زمانے میں صرف اور صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. لہذا یہ بشارت کسی اور شخص کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ فارس کا اس وقت کا کوئی امام ہی نہیں تھا. ایک یہ بات. پھر دوسری بات کہ اس وقت کے لحاظ سے جو احادیث کے اوپر بحث کی گئی، تنقید کی گئی، تنقیح کی گئی، چھانٹ بھٹک کی گئی، کون سی حدیث ثقہ ہے، ضعیف ہے، متواتر ہے، مشہور ہے، اس وقت کے محدثین نے بھی اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ بہت قریب ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی شان بیان کرنے میں. اس وقت خیر القرون کے لوگوں نے، محدثین نے اس حدیث کی شرح میں امام اعظم کی فضیلت دکھی ہے. آپ کا نام نعمان بن ثابت بن نعمان وغیرہ، اور آگے جا کے آپ کا شجر نسب ملتا ہے نوشیروان عادل بادشاہ کے اوپر. دنیا جاہلیت میں جو عدل کا پیغام لے کر آنے والا ایک بادشاہ تھا وہ نوشیروان بادشاہ تھا. امام اعظم کا اتفاق سے شجر نسب وہ نوشیروان بادشاہ سے ملتا ہے. آپ فارس کے علاقے کے رہنے والے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ علاقے فتح ہوئے تو کوفہ اور بصرہ، یہ دونوں شہر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آباد کرائے تھے سن 17 ہجری میں، اور تمام عرب کو ادھر کوفہ میں آ کے ٹھہرایا تھا. کیوں؟ کوفہ ایک ایسی مرکزی جگہ تھی کہ یہاں پہ شام اور اس طرح کے علاقے، ان تمام جگہوں کی نگرانی اور اس طرف معلموں کو بھیجنا آسان تھا. ایک تو اس کوفہ شہر کے بانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس شہر کو آباد کرنے والے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ نے جن صحابہ کو نگرانی کے طور پر مقرر کیا ہے ان میں سلمان فارسی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا مفتی بنا کر، معلم بنا کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، اور ساتھ کوفہ والوں کے لیے خط لکھا کہ مجھے عبداللہ بن مسعود کی مدینہ میں بہت ضرورت تھی، لیکن میں کوفہ والوں تمہیں اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں اور عبداللہ بن مسعود تمہارے حوالے کر رہا ہوں. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کوفہ میں منتقل کی اور دارالخلافہ کوفہ بنایا، اور پہلی دفعہ جب کوفہ میں تشریف لائے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب کوفہ کو دیکھا تو تو کہنے لگے کہ میں تو ایک مدرسے میں داخل ہو گیا ہوں، تمام لوگ سنت کی بہاروں سے مزین ہیں اور نیک پرہیزگار نورانی ماحول ہے کوفہ کا۔ تو جیسے داخل ہوئے تو دعا دینے لگے کہ اللہ بھلا کرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اس نے کوفہ کو بالکل علم و عمل سے بھر دیا ہے۔ حضرت اللہ بن مسعود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری زمانے تک یہاں رہے ہیں، لیکن کوفہ کو چار چاند لگ گئے، قسمت کی خوش نصیبی تھی کہ عبداللہ بن مسعود کے جانے کے بعد کوفہ والوں کو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص مل گیا، اور دنیا میں مکہ اور مدینہ کے بعد یہ وہ پہلا شہر ہے جس میں سب سے زیادہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آباد ہوئے۔ شام میں 300، کسی میں 100، یمن میں 80، فلاں جگہ میں 150، حد سے زیادہ کہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آباد ہوئے تو 300، لیکن کوفہ وہ ایسا مبارک شہر ہے کہ جس میں 1500 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت اختیار کی ہے۔ اور مزید فضیلت کوفہ کی کہ اس میں 70 کے لگ بھگ بدری صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں مقیم رہے، بدری صحابہ جن کی بہت فضیلت ہے، جن کا وجود ہی ہونا برکت کے لحاظ سے کافی ہے، جن کا نام لے کے دعا کی جائے تو اللہ دعا رد نہیں کرتا، یہ اتنے اونچے صحابہ ہیں۔ بدری سب صحابہ اونچے ہیں لیکن بدر والے بہت اونچے ہیں۔ یہ وہ کوفہ کا تاریخی پس منظر ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ ایک مدرسہ قائم کیا تھا، اور یہ حکومت کی طرف سے مفتی تھے لیکن حکومت کے ملازم اور گورنر نہیں تھے، گورنر اور صحابی تھے۔ یہاں جو لوگ آباد ہوئے یہ شروع میں سارے ہی عرب تھے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر اس شہر کی جب مشہوری سنی، کیونکہ یہ ایک پلاننگ کے مطابق، ایک نقشے کے مطابق یہ شہر وجود میں آیا تھا، جیسے آپ کا اسلام آباد، کہ باہر سے کوئی بندہ ہماری مدد کرنے کے لیے آئے تو اسلام آباد شہر کے روڈوں کو، اس کے یہ نقشے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اسلام آباد پاکستان غریب ملک نہیں ہے، وہ اس کی اب تو آہستہ آہستہ صفائی بھی رخصت ہو گئی وغیرہ، یہ اس لیے کر رہے ہوں گے میں نظر لگ رہی ہے، نظر نہ لگ۔ بہرحال کوفہ کی طرف اطراف سے قبائل کا آنا شروع ہوا اور یہاں آباد ہو گئے۔ ایک یہ کہ ایک مرکز بن گیا تجارت کا، مزید یہ بہت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آباد ہوئے، اور تیسرا یہ کہ یہاں عرب کلچر، عربی رسم و رواج، طرز تکلم یہاں شروع ہو گیا ہے۔ اسی نسبت سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پر دادا نے بھی، بعض نے دادا کہا، کہ فارس سے ہجرت کر کے کوفہ کو اپنا مسکن بنایا۔ جب وہ کوفہ میں آئے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صحابی رسول ہیں، داماد رسول ہیں، آل بیت رسول ہیں، خلیفہ مسلمین ہیں، آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ عجیب بات تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اور وہ دعا عند اللہ اس انداز میں قبول ہوئی کہ انہی میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے۔ سن 80 ہجری میں آپ کوفہ میں پیدا ہوئے، آپ کا آبائی کاروبار ریشمی کپڑے کا تھا، جو کوفہ کے اندر بھی آپ ریشمی کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اور بات جب پڑھنے پڑھانے کے لحاظ سے مصروف ہوئے تو ملازمین تھے جو اس کام میں مصروف تھے، بڑا مناسب نفع ہوتا تھا اور وہ بھی اپنے طلبہ کے اوپر ہی خرچ ہوتا رہتا تھا۔ ایک صحابی ہے سعید بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے تھے، بعض نے 12-13 سال عمر لکھی ہے کہ اعلان ہوا مدینہ طیبہ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہدایہ تقسیم کر رہے ہیں، صحابہ کرام لے رہے ہیں، تو یہ بچہ بھی پہنچ گیا، سعید بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے دیکھا جب کہ کچھ باقی ہے تو ایک سونے کی چھوٹی سی ڈلیا، ایک ٹکڑا آپ کے پاس سے نکلا اور وہ سعید بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اتفاق ایسا ہوا مرور دور میں کہ یہ صحابی کوفہ میں آ کے آباد ہو گئے، اور جامع مسجد کوفہ کے پاس آ کے انہوں نے اپنی جگہ خریدی، مکان بنایا، کاروبار شروع کیا۔ بعد میں دنیا سے رخصت ہوئے اور ایک زمانہ آیا کہ یہ جگہ بکنے لگ گئی، تو یہ اس برکت والے سونے کے ٹکڑے سے بنائی ہوئی جگہ قسمت نے یوں ساتھ دیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا دکان اور گھر بن گیا، کہ جو ٹکڑا سونے کا دیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تھا، اسی نسبت سے یہاں تک یہ پہنچا۔ میں نے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے معلم تھے کوفہ کے، اور ایک بڑا مدرسہ قائم کیا۔ عبداللہ بن مسعود کے بعد یہاں پر یکے بعد دیگرے آپ کی طرف سے نائب مقرر ہوتے رہے، کہ ایک وقت آیا حماد بن ابی سلیمان رحمہ اللہ تعالی اس مدرسے کے معتمم بنے، اور یہ مدرسہ بہت عروج پر پہنچ گیا۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی پڑھنے میں مصروف تھا، لیکن مجھے علم کلام پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس میں فلسفہ بھی، منطق بھی، عقائد بھی، فرقہ ضالہ کے دلائل اور ان کا رد، یہ پڑھایا جاتا ہے علم کلام میں۔ تو ایک خاتون نے آ کے مجھے مولوی صاحب سمجھا اور مسئلہ پوچھا طلاق کا، لیکن مجھے نہیں آتا تھا، لیکن میرے علم میں تھا کہ یہاں مفتی جو پڑھے ہیں وہ حماد بن ابی سلیمان ہیں۔ میں نے کہا کہ ان سے جا کے مسئلہ پوچھو اور جو وہ جواب دیں وہ مجھے بھی بتانا تاکہ مجھے بھی یاد ہو جائے۔ وہ گئی، مسئلہ پوچھا اور مجھے بتایا۔ مجھے اپنے زندگی پر افسوس ہوا کہ علم تو وہ حاصل کرنا چاہیے جس علم کی امت کو پیاس اور ضرورت ہے، میں کن فلسفی باسوں میں پڑا ہوا ہوں۔ میں چلا گیا حماد بن ابی سلیمان رحمہ اللہ تعالیٰ کے حلقہ درس میں، اور ہزاروں کا درس تھا، میرا بعد میں نمبر ہوا۔ آہستہ آہستہ جب سوالوں کا جواب میں درست دینے لگ گیا تو مجھے نشست قریب ملنے لگ گئی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میں امام حماد کے بعد سب سے پہلے قریب نشست میں بیٹھنے والا شاگرد بن گیا۔ امام صاحب کو ضرورت پیش آئی بصرہ جانے کی، تو مجھے نائب مقرر کر گئے، جس سے لوگ مجھ سے متاثر ہو گئے اور میری مشہوری ہو گئی۔ ان کا بیٹا بھی عالم تھا امام صاحب کا، اور بھی بڑے بڑے علماء تھے۔ واپس آئے تو بیٹے نے پوچھا کہ ابو جی آپ 2 مہینے لگا کے آئے ہیں بصرہ میں، آپ کو بیٹا بھی یاد آیا ہوگا، اولاد بھی یاد آتی ہے؟ کہا بیٹا یاد تو آتے رہے، لیکن جہاں پہ نعمان بن ثابت یاد آتا رہا وہاں کوئی بھی نہیں یاد آتا رہا۔ شاگرد یاد آتا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی مشہور محدث ہیں، بڑے اونچے اللہ والے گزرے ہیں، امام صاحب کے شاگرد بھی ہیں، آپ کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں بیروت جا رہا تھا تو وہاں پر ایک مسجد میں نماز پڑھی، امام اوزائی بہت مشہور بڑے امام محدث ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے امام اوزائی کہ عبداللہ سنا یار ایک کوفہ کے اندر شخص بڑا مشہور ہو رہا ہے اور بدعتی ہے، بس ایسے ایسے فتوے دیتا رہتا ہے یوں جیسے مشہور لوگ کر دیتے ہیں بات. عبداللہ کہتے ہیں میں سمجھ تو گیا کہ امام اوزائی کس کو کہہ رہے ہیں، میں چلا گیا. دوسرے دن میں امام صاحب کے جو علمی دستاویز میرے پاس تھے وہ چند اوراق میں لے کے چلا گیا جن پر ابو حنیفہ لکھا ہوا نہیں تھا، نعمان بن ثابت لکھا ہوا تھا، تو نعمان بن ثابت کے نام سے آپ اتنے مشہور نہیں تھے. میں نے وہ اوراق امام صاحب کو دیے جو بیروت کی جامع مسجد کے امام تھے امام اوزائی. اذان دی اور وہ پڑھنے لگ گئے پڑھنے لگ گئے، جماعت کا ٹائم ہو گیا، جماعت کرائی، پھر پڑھنے لگ گئے پڑھنے لگ گئے، ششدر رہ گئے کہ اس میں تو بہت علمی کلام ہے. مجھے کہنے لگے عبداللہ یہ کون ہے؟ کہا حضرت کوئی شخص ہے، آپ اس میں اپنی رائے دیں. کہا یہ وقت کا بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا اللہ والا ہے، اس کے کلام میں بڑا اثر ہے. یہ کون ہے نعمان بن ثابت؟ اس سے تو ملنا چاہیے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے. تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں اس وقت بولا کہ امام صاحب یہ وہی ابو حنیفہ ہے جس کو آپ نے کل بدعتی کہا تھا. امام اوزائی کہتے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں، اللہ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا، آپ اس سے جا کے علم حاصل کرو. امام شامی بہت بڑے محدث بڑے عالم گزرے ہیں، خیر القرون کے تابعی ہیں. جب لوگ ان سے ملا کرتے تھے تو یہ حماد کا درس بتاتے تھے، اور پھر جب امام صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو امام صاحب کو امام شافعی نے کہا کہ نعمان علم حاصل کرنا ہے تو حماد بن ابی سلیمان کے پاس حاصل کرو. عبداللہ بن مسعود کا وہ مدرسہ جو بعد میں حماد بن ابی سلیمان کے پاس آیا، ان کی خواہش تھی کہ بیٹا مقرر ہو، وہ بھی بڑے عالم تھے لیکن بیٹا علم ادب کی طرف زیادہ رجحان رکھتا تھا، جس میں اشعار آتے ہیں اور اس طرح کی فصاحت و بلاغت کی بات ہے. ابو بکر ایک اور عالم تھے، اسی طرح ایک اور عالم، ان سب نے معذرت کر لی کہ ہم اس قابل نہیں ہیں. جب لوگوں کو پتہ چلا کہ امام حماد کوئی اپنا نائب مقرر کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی طرف سے بھی یہ رائے آنا شروع ہوئی کہ اے امام حماد اپنے پاس بعد اگر جانشین کوئی رکھنا چاہتے ہیں تو نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کو آپ اپنا نائب مقرر کریں. اللہ کا نظام دیکھیں دوستو، ایک صحابی کا بنایا ہوا مدرسہ کہ جس کو بعد میں چلانے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بنے، اور اللہ نے جن سے کام لینا ہوتا ہے وہ اسباب بھی ایسے ہی پھر بن جاتے ہیں. سن 80 ہجری میں آپ وجود میں آئے، اس وقت بہت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے. صحابہ اکرام تقریباً ایک صدی ہجری کے آخر تک اتفاق سے بہت سارے موجود تھے، ایک صدی ہجری کے آخر تک. حافظ ابن حجر الاسقلانی یہ شافعی المسلک ہیں، بخاری شریف کے شارح ہیں، یہ امام صاحب کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ امام صاحب سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے جب بہت سارے صحابہ کرام حیات تھے، اور امام صاحب نے بہت سارے صحابہ سے ملاقات کی ہے اور یہ تابعین میں سے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. یعنی اپنے تو بتا ہی رہے ہیں کہ امام اعظم تابعی ہیں، لیکن اس وقت کے لحاظ سے جو دوسرے مسلک کے لوگ تھے انہوں نے بھی امام صاحب کو تابعی لکھا ہے. آپ کے والد صاحب بچپن میں فوت ہو گئے تھے اور آپ کی والدہ محترمہ نے امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ شادی کر لی تھی. یہ امام باقر کے بیٹے ہیں، امام باقر زین العابدین کے بیٹے ہیں، زین العابدین جن کا علی نام ہے، اصل علی زین العابدین، یہ حضرت حسین کے بیٹے ہیں، عورت حسین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. تو اب آپ کے والد تو دنیا سے چلے گئے، لیکن جو والد پرورش کے لیے ملا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ نے جو والد پرورش کے لیے مربی بنا کے بھیجا دنیا، تو اس کے دیدار کو ترستی تھی، اللہ نے ان کے گھر میں وہ ہستی دے دی ہے. یہ اس وقت کے لحاظ سے امام باقر یا امام جعفر صادق رحمہم اللہ تعالی، یہ بڑی اونچی ہستیاں تھیں. اور اتفاق سے روحانی تربیت حاصل کرنے کے لحاظ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے بیعت کی ہے امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی کے ہاتھ کے اوپر. اور بتایا کرتے تھے کہ 2 سال کے عرصے میں جو میں نے فیض اپنے ابو امام جعفر صادق سے حاصل کیا، اگر مجھے یہ 2 سال نہ ملتے تو ابو حنیفہ ابو حنیفہ نہ بن سکتا. ظاہر ہے کہ روحانیت بھی ایک چیز ہے، اور پھر اسی کی کوالٹی سے تو انسان انسان بنتا ہے. نبی کا تعارف کرایا نا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ہم نے ایک قیمتی ہستی بھیجی جو لوگوں کے دلوں کو بھی منور کرتی ہے، اور دلوں کا منور ہی روحانی فیض ہے جو امام صاحب کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی سے نصیب ہوا. عجیب بات ہے کہ زمانہ نبوت کے بعد، صحابہ کے بعد، امام صاحب میں جو خصوصیات اللہ نے رکھی ہیں وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، نہ کوئی تاریخ ثابت کر سکتی ہے. جتنے استاد امام صاحب کے ہیں کسی کے اتنے استاد نہیں ہیں. 4000 مشائخ کے نام لکھے ہیں جن سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے استفادہ کیا ہے، کسی کے اتنے استاد نہیں ہیں. اور یہ سارے بڑے بڑے حضرات ہیں، عبداللہ بن دینار ہیں، حماد بن ابی سلیمان ہیں، امام زہری ہیں، امام شعبی ہیں، عطا بن ابی رباح، آپ تابعین کی فہرست دیکھیں، عطا بن ابی رباح بہت جلیل القدر تابعی ہیں، بڑے صحابہ کرام کے بعد جو دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے، انہوں نے ان گنت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملاقات کی ہے عطا بن ابی رباح نے، اور ان کو وہ مقام حاصل ہوا کہ صحابہ موجود تھے اور عطا بن ابی رباح سے مسائل پوچھنے کی اجازت صحابہ کی طرف سے مل گئی تھی. جیسے قاضی شریف کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی بنایا اور کہا تم مرب کے قاضی ہو، آپ فیصلہ کیا کرو. یعنی ایک تابعی کو صحابی کی طرف سے یہ اجازت مل جائے کہ آپ مسائل بتایا کریں، تو اس کا یہ بہت بڑا عالم ہونا ثابت ہوتا ہے. یہ آپ کے بڑے بڑے استاد ہیں امام صاحب کے، اور امام صاحب کے شاگردوں میں ان گنت شاگرد ہیں جن کی کوئی تعداد نہیں. اس وقت کے لحاظ سے دوستو حکومت اسلامیہ کی بہت بڑی حدود تھی، کہاں کاشکر، کہاں بیت المقدس، کہاں قسطنطنیہ، کہاں سندھ، یہ سارا اسلامی خطہ تھا. لیکن مملکت اسلامیہ کی حدود سے کہیں زیادہ دور حد بندیاں امام اعظم کے شاگردوں کی تھی، جہاں درس و تدریس امام صاحب کی طرف سے جاری ہو چکے تھے. اتنے ہزاروں کی تعداد میں آپ کے استاد ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد، آپ کے شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد، عبداللہ بن دینار، اور اسی طریقے سے آپ کے شاگرد مسعر بن قدام رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ اور ایک عجیب بات ہے، دنیا حسد تو کرتی ہے، جو جتنا بڑا ہو اس کی حسد بھی اسی طرح ہوتی ہے، کہ امام صاحب کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ، امام محمد، وہ سارے، میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں، امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں یحییٰ بن معین۔ آپ بخاری شریف کی کتاب کھولیں اور اس میں ہر حدیث کی سند دیکھیں کہ امام بخاری کہتے ہیں میں نے فلانے سے پڑھا، پھر میں نے اس نے میرے استاد نے فلانے سے پڑھا، میرے استاد نے فلانے سے پڑھا۔ اکثر روایات میں امام بخاری کی سند میں یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ آتے ہیں، اور یحییٰ بن معین یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں۔ یحییٰ بن معین کے شاگرد ہیں امام بخاری، یحییٰ بن معین کے شاگرد ہیں امام مسلم، یحییٰ بن معین کے شاگرد ہیں امام نسائی، امام ابو داود یہ یحییٰ بن معین کے شاگرد ہیں، اور یحییٰ بن معین شاگرد ہے امام ابو یوسف کا، امام ابو یوسف شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ امام صاحب کے شاگرد ہیں، ابن ماجہ، امام ترمذی، اور یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کے مصنفین عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں۔ تمام حدیث کی کتابوں کے جو راوی ہیں، مصنف ہیں جو، وہ تمام بخاری سے لے کر آخر تک امام موطے امام محمد تک جتنی کتابیں حدیث کی ہیں، ان تمام حدیث کی کتابوں کے جو ان محدثین کے جو استاد ہیں، یہ ایک واسطے کے ساتھ یا دو واسطے کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں۔ اگر بخاری کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، تو اس کے استادوں میں سے یحییٰ بن معین ہے، جو یحییٰ بن معین امام اعظم کے شاگرد کے شاگرد ہیں۔ کوئی کتاب حدیث کی ایسی نہیں جس کی سند امام اعظم تک ایک واسطے یا دو واسطے کے ساتھ نہ ملتی ہو۔ اور آپ کی کتاب خود مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کتاب، جس میں آپ نے حدیثیں اپنی جو روایت کے ساتھ ہیں وہ جمع کی ہیں۔ میں بتا رہا تھا کہ آپ نے روحانی استفادہ کیا امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی سے، اور آپ سے جو خلافت ملی وہ لوگ ذرا سنیں۔ امام معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی، امام شفیق بلخی رحمہ اللہ تعالی، عبداللہ ابن مبارک، با یزید بستامی رحمہ اللہ تعالی، اور ابراہیم ابن ادھم جو بلخ کی بادشاہت چھوڑ کے آ گئے تھے، روحانی طور پر اللہ نے یہ ایک اشارہ دیا تھا کہ کہاں تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ تو گوشہ نشینی میں ملتا ہے۔ ابراہیم ابن ادھم، با یزید بستامی، عبداللہ بن مبارک، وقی بن جراح، وقی بن جراح یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں، اور یہ عبداللہ بن مبارک، یہ حضرات معروف کرخی، یہ تصوف کے نقطۂ نظر سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہے، اور پھر ان سے اتنا بڑا دنیا کو فیض پہنچا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہزاروں شاگرد، اور اس کے بعد پھر شاگردوں کے شاگرد۔ میں نے بتایا کہ خلافت اسلامیہ کی حدود سے زیادہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے مدارس اور آپ کی طرف سے بھیجے گئے نمائندے درس و تدریس میں مصروف تھے۔ امام صاحب کی ملاقات انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور کئی دفعہ ہوئی۔ انس بن مالک کوفہ میں، یہ بات عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور حضرت انس بن مالک سے اس وقت کے طالب علموں کو بھی معلوم تھا، ان نیک لوگوں کو، کہ جب کسی بڑی ہستی سے ملاقات کرنی ہے تو ان سے کوئی حدیث سیکھنی ہے. امام مالک کی عمر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عمر ہے 13 سال. جب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ حضور کچھ حدیثیں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، تو جو کئی حدیثیں ہیں میں ایک دو مثالیں لیتا ہوں اور وہ حدیثیں آپ نے سنی ہوئی بھی ہیں. ایک حدیث ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ امام ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پڑھی ہے، اور انس بن مالک نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث ہے نیکی کا راستہ کسی کو بتاتا ہے وہ اسی طرح ہے جیسے وہ خود نیکی پر عمل کر رہا ہے. یہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے حدیث پڑھی. واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی اور حدیث کی درخواست کی، تو حدیث سیکھی، دع ما یریبک الا ما لا یریبک. بہت جامع معنی حدیث ہے، آپ کی نصیحت ہے، چھوڑ دے اس چیز کو جو تجھے شک میں مبتلا کرتی ہے، اور اختیار کر اس چیز کو جو تجھے تردد میں نہیں مبتلا کرتی، شک میں نہیں مبتلا کرتی. داما یریبک الاما لا یریبک، چھوڑ دے اس بات کو جس میں تجھے تردد ہے. آپ ہمیشہ لیٹ آتے ہیں اور لوگوں کو پھلانگ کر آگے آتے ہیں. 3-4 دفعہ میں نے اعلان بھی کیا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے، آگے آنا اچھی چیز ہے اور پہلے آنا چاہیے، نہیں تو جہاں جگہ ہو سپیکر کی آواز وہاں بھی جاتی ہے، بیٹھنا چاہیے. تو واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سیکھی، دع ما یریبک الا ما یریبک. حضرت جابر بن عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سیکھی، اور عجیب حدیث ہے دوستو، ذرا غور کریں. آپ نے جب درخواست کی کہ مجھے آپ حدیث سنائیں، تو فرمایا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی تھی، وہ آپ کو سناتا ہوں. یومی و یسمو، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حبو کا شیء یومی و یسمو، کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، لہذا چاہیے انسان کو کہ اپنا محبوب اللہ اور اللہ کا رسول بنائے اور ان کے احکام پہ اندھا ہو جائے، بہرا ہو جائے. جی لوگ مجازی عشق میں اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں نا، اس میں اندھا اور بہرا ہو جائے. یہ جابر بن عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے حدیث. بہرحال یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ ملاقات ہوئی. آپ کا حلقہ درس جب آپ نے امام حماد کے بعد وہ مدرسہ سنبھالا، اور بڑے بڑے لوگ آپ کے حلقے میں آنے لگ گئے، کچھ تو اس لیے بھی آنے لگ گئے کہ لوگ حسد کرتے تھے، تو پھر جو لوگ سنتے تھے وہ کہتے تھے، اچھا یار اس کے بارے میں اتنی جب بدنامی کرتے ہیں تو دیکھتے تو ہیں، اور جب دیکھتے تھے ملتے تھے تو وہیں کے ہو کے رہ جاتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ نے زہری حسن بھی بہت عطا کیا تھا، زہر فارس کے علاقے، لکھا ہے حسن الوجھ حسن الثیاب حسن الطیب حسن الخلق. آپ کا چہرہ بھی خوبصورت تھا، آپ کا لباس بھی خوبصورت ہوتا تھا، آپ کے اخلاق بھی خوبصورت تھے، اور آپ خوشبو بھی بہت اعلیٰ استعمال کرتے تھے. امام محمد کہتے ہیں کہ ہم اپنے استاد کے آنے کا خوشبو سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ حلقہ درس شروع ہونے والا ہے، ہمارے استاد تشریف لا رہے ہیں. جب امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لاتے، میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت کے لحاظ سے بہت لوگ آپ کے حلقے درس میں بیٹھتے تھے، اور پھر فقہ کے اوپر باس ہوئی اور خام خواہ ایک حسد کی شکل میں بات شروع ہو گئی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قضاء حاجت کے وقت, پیشاب پخانے کے وقت بیت اللہ شریف کی طرف نہ منہ ہونا چاہیے نہ پشت ہونی چاہیے. یہ آپ کا فرمان ہے اور اس کو بہت سارے ثقہ راویوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اور باقاعدہ آپ نے مدینہ کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو بتایا کہ اس سمت پر آپ لوگوں کے باتھ روم ہونے چاہیے کہ بیت اللہ شریف کی طرف نہ منہ ہو نہ پشت ہو, بھلے صحرا ہو بھلے جنگل ہو بھلے گھر کے اندر باتھ روم ہو, یہ حکم ہر حال میں اسی طرح ہی ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ اور پشت نہ ہو. اب عبداللہ ابن عمر ایک حالت نقل کرتے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک حالت کہ میں نے دیکھا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ کے پیشاب کر رہے تھے جبکہ آپ کی پشت بیت اللہ شریف کی طرف تھی. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آپ کی حالت نقل کر رہے ہیں. اور دوسری حدیث جو پہلے آپ کو بیان کی وہ آپ کا فرمان ہے, آپ کا قول ہے. بعض حضرات نے عبداللہ بن عمر کی حدیث کو زیادہ روایت کے اعتبار سے ثقہ کہا ہے, لیکن امام صاحب نے عبداللہ ابن عمر کی حدیث کو نہیں لیا, اس حالت کو نہیں لیا, اور امام صاحب کے اس کے اوپر اعتراضات تھے. دیکھو بھائی, کوئی بھی شخص اگر پیشاب کر رہا ہے دیکھنے والے شخص کی ایک نظر پڑ سکتی ہے, وہ پوری تحقیق سے اس کو نہیں دیکھ سکتا اور دیکھنا بھی مناسب نہیں ہے. اور یہ تو صحابی ہیں اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لیے بیٹھے ہیں, تو فرمایا کہ یہ چھوٹے ہیں عمر میں عبداللہ بن عمر. جو دوسری حدیث ہے اس کے راوی بڑے ہیں, اس میں آپ کا فرمان ہے, اس میں آپ کا فعل ہے, اس میں ایک دیکھنے والا حالت نقل کر رہا ہے, ممکن ہے صحیح سمجھا نہ ہو. اور پھر عبداللہ بن عمر چھوٹی عمر کے, 13 سال 12 سال کے, وہ راوی زیادہ ہیں. اب اس بات کے اوپر امام صاحب کے اوپر اعتراض ہوا, جناب یہ ثقہ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں, حدیث کو امام صاحب چھوڑتے ہیں دوسری حدیث کے مقابلے میں, کہ وہ زیادہ بہتر انداز میں شریعت کے دیگر روایات کے زیادہ مطابق ہوتی ہے, اس لیے اس کو ترجیح دی. عبداللہ ابن عمر کی حدیث کو آپ نے چھوڑ دیا ہے. اور اس بات کو امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اسی طریقے سے اور باتیں, اور یہ واقعتاً اس طرح ہیں, جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے, بات میں پھر وہاں یہاں سے آ کے کرتا ہوں, تو لوگوں نے کہا کہ آپ رفع یدین نہیں کرتے ہیں مدینہ طیبہ میں. کہا جی ہاں میں نہیں کرتا ہوں. کہا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا میرے پاس دلیل ہے, حدثنا حماد بن ابراہیم نخعی قال حدثنا علقمہ قال حدثنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لا يرفع يديه في الصلاة, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نماز میں نہیں کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود نقل کر رہے ہیں اور فرمایا کہ آپ بتاؤ آپ کی کون سی حدیث ہے جو رفع یدین کرنے والی ہے, جو میرے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ رفع یدین نہیں کرتے ہیں. میں نے اپنی سند بیان کر دی, بھی قال حدثنا حماد قال حدثنا ابراہیم نخی قال حدثنا علقمہ قال حدثنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بتائیں, انہوں نے جب سند بیان کی تو سند کا جو مرکز یہاں پر عبداللہ بن مسعود ہے, ان کی سند جو رفع یدین کرنے والے تھے, ان کی سند کا مرکز بنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام صاحب نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے, عبداللہ ابن عمر کی عمر 12 سال تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے, عبداللہ بن مسعود کی عمر 27 سال تھی. عبداللہ بن مسعود نبی کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے, عبداللہ بن عمر نبی کے زمانے میں تیسری صف میں نماز پڑھتے تھے. تیسری صف والے صحابی کی روایت کو لوں یا اس صحابی کی روایت کو لوں جو پہلی صف میں نبی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, وہ جہاں لوگ بیٹھے تھے وہ کہنے لگے حضور آج سمجھ میں آ گئی بات کہ رفع یدین نہ کرنا زیادہ بہتر ہے, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. ایک سند آپ نے صرف بیان کی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، میں نے بتایا کہ ایسی خصوصیات ہیں کہ آپ کے ہزاروں استاد ہیں، آپ کے ہزاروں شاگرد ہیں، اور آپ کے متبعین، آپ کی فقہ پر عمل کرنے والے بھی آپ کے زمانے سے لے کر آج تک بھی لاکھوں میں رہے ہیں. کوئی اور فقہ اتنا عروج نہیں حاصل کر سکی جتنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی فقہ نے عروج لیا ہے. اور جب وہاں حلقہ درس لگتا تھا اور بحث ہوتی تھی، بس یہ مصری عالم الکوثری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کم از کم 40 فقیہ امام صاحب کے حلقہ درس میں ہونے ضروری ہیں. پھر ایک ایک بات کے اوپر بحث ہو رہی ہے، جب دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں سارے متفق ہو گئے جس بات پر، تو پھر اجازت ہوتی تھی محمد ان کو لکھ لو، امام محمد، امام یوسف رحمہ اللہ تعالی. جب دور آیا، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ بات کریں گے، پھر اس کے بعد، اس وقت بھی آپ کے حلقے درس میں نے کہا بہت دور تک شاگرد پہنچ گئے. پھر ہارون رشید کا زمانہ آیا، امام ابو یوسف قاضی بنے، قاضی القضات بنے، ان کے بعد امام محمد قاضی بنے. میں تھوڑی سی بات یہاں ایک اور سمجھانا چاہتا ہوں، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یہ دونوں ہم اثر ہیں. امام مالک کی پیدائش ہے 93 ہجری کی، امام اعظم کی پیدائش ہے 80 ہجری کی. امام مالک 13 سال امام صاحب سے چھوٹے ہیں، تابعی نہیں ہیں، لیکن علم اس وقت بھی ان کا تھا جب امام صاحب بھی تھے. وہ امام صاحب کی قدر کرتے تھے جب امام صاحب مدینہ طیبہ میں تشریف لے جاتے تھے، اور بتاتے تھے لوگوں کو، بڑی عزت کرتے. امام صاحب، امام مالک ہم بات کریں گے بہت معروف، بڑے جلیل القدر امام تھے، اور عزت و احترام ایسی کوئی معمولی جگہ نہیں تھی کہ ہر کسی کا ہوتا تھا. امام صاحب جب آتے تھے تو باقاعدہ ان کے لیے استقبال کا انتظام ہوتا تھا کہ امام اعظم عراقی کوفے والے امام صاحب آ رہے ہیں. امام مالک لوگوں کو بتاتے تھے یہ وہ شخص آیا ہے کہ اگر اس اینٹ کی اینٹ والی دیوار اور ستون کو یہ دلائل کے ساتھ سونے کا ثابت کرنا چاہے تو کر لے گا، اس حد تک اللہ نے اس کو علم دیا ہے. امام مالک کے شاگرد ہیں امام محمد، امام ابو حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں امام محمد، امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافی، امام شافی کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل. تو امام احمد بن حنبل ہو، وہ بھی دو واسطوں کے ساتھ امام اعظم کا شاگرد ہوا. امام شافی ہو، وہ ایک واسطے کے ساتھ امام اعظم کا شاگرد ہوا. اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ تو دونوں مل کر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ باس مباسہ اور بات چیت کرنے والے لوگ تھے. تمام محدثین اپنی سند کو بیان کریں، دو واسطے تین واسطوں کے بعد امام اعظم کے اوپر جا کے پہنچتی ہے تمام حدیث کی کتابوں کی. تمام بڑے ائمہ جن کا میں نے نام لیا، چار ہی بڑے مشہور ہیں، یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں. اور جب حلقہ درس لگتا تھا، پھر اس طریقے سے یوں فقہ کے اوپر متفق علیہ بات طے ہو گئی اس زمانے میں. پھر بعد میں ہارون رشید کا زمانہ آیا، امام یوسف قاضی القضات بنے، اور پورے علاقے پر پوری حکومت ایک حکومت تھی. یہ وہی ہارون رشید ہے جو کہاں کرتا تھا خلافت عباسیہ ہے، جو کہاں کرتا تھا جگہ پہ تو طلوع ہوا وہاں بھی ہارون کی حکومت ہے، جہاں تو غروب ہو رہا ہے وہاں بھی ہارون کی حکومت ہے. یوں کہتا تھا کبھی ناز نخرے میں آ کے، بادشاہ کہتے ہی ہوتے ہیں، ویسے کافی حد تک اچھا بندہ تھا. بہرحال حکومت جب اتنی ہو تو غرور آ ہی جاتا ہے. ان کے زمانے میں امام ابو یوسف قاضی القضات بنے، جتنی حکومت ہارون الرشید کی تھی یہ ساری حکومت پر اسلامی لا جو ایک کتابی شکل میں نافذ کیا گیا، عدالتی نظام، پولیس کا نظام، فوج کا نظام، بیت المال کا نظام، یہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کرنے والے تھے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے. فقہ حنفی وہاں سے مدون ہوئی. آج تک اسلامی لا کے لحاظ سے کوئی فقہ مدون نہیں ہے، صرف اور صرف فقہ حنفی مدون ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ امام صاحب کے زمانے میں ہی امام ابو یوسف وغیرہ یہ قاضی بن گئے، اور وہ جو فیصلے ہوتے رہے. انشاءاللہ تعالی باقی بات اگلے جمعے کو کریں گے. اللہ تعالی دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق فرمائے. واخر